चाहेंगे, कसम से चाहेंगे, तुम्हें चाहेंगे, कसम से चाहेंगे, अपने से ज्यादा। तुमको छूके किया है हमने वादा, है हमारा भी यही इरादा। से ज्यादा।